Bino kuna na ngamo e bale ya Kongo e na ngamo ya Brasa e. André Kisangi, ça, c'est un monsieur. Guy Mayolas, Nakatia Braza. Chili Moko, Ningambongo. Kolinga nana moto, ezali kaka famite. Ezali kaka babota, mana tata na mama moko te oho. Bonekwa mokili ele kaka tango mosusu ya fami. Yangana vwe kisangi, zambe ya sangi sibiso. Na Paris, na Matati, Zara et Salim, na Paris. soke ba benga yo moya mwana suka ya mama Denise mekwa kuma bana oke na soke na lingi na mona weso na lingi na mona sembe na lingi na mona mokeko mwala bikunda na lingi na mona sanga palma oh kisangi oh moya oh andre kisangi Katia Saint-Symphorien Mama Denise Mekwam Biso bana oke Bana ya Kongo Kinshasa Topesi yombote mingi Lokumu mingi na yo mama Lengo pesi biso mwana na yo ya Nzuka André Kisangi Merci mama Merci mama Mama Denise Mekwam Ici mi à la neno. Oka trompette. Oh, André Kisangi. La coca qui sera ma soie. Kwa George, ndeko ya mazwani. Bosolo